Då var det åter dags för ett nytt avsnitt av er favoritpodd. Själv har jag mer eller mindre legat däckad hela veckan. Men vad gör man inte för er lyssnare? Det är söndagen den 2 juli. Nu kör vi. Jag har hört att någon har ont i håret, Martin. Jag är lite trött i alla fall. Ja, det blev sent igår. Vad gjorde du för roligt? Jag var på ett jättetrevligt bröllop och därefter en liten bröllopsfest som drog in på små timmarna där. Så... Och du har känt att få gå och lägga dig hela dagen då? Mm. Det var, man vaknade i morse av att känna att det var dags att gå och lägga sig redan då. Så det, ja. Mm. Och ändå är du så stark nog och sitter här med oss idag. Men vi ska försöka och låta dig komma lätt undan. Ja, kanske. Vi har en tapper själ med oss som inte har varit med på ett par gånger. God dagens Jesper. Ja, men god dag, god dag. Hur står det till med en sådan här? Jo, vars. Det har varit ett par stressiga veckor, men nu känns det som att det börjar lugna ner sig. Det är ju sommar på gott och ont. Ja, de säger det. Ja. Vad har du haft för dig dessa veckorna eftersom att du inte kunnat medverka? Är det någonting du vill dela med dig av? Ja, det har som sagt varit mestadels jobbrelaterad stress i det här fallet. Det vill säga mycket att göra och ordna med och stå i. Vi får väl se vad det mynnar ut i. Jag kanske har nya saker att meddela lite längre fram, men just nu så ja, är det mesta bakom mig och det känns skönt. Spännande. Och som vanligt i den här podden, en cliffhanger. Vi får ta ett avsnitt någon då där vi liksom tar alla våra cliffhangers och så liksom kör dem inom en kvarn och så får ut ett vad det nu kan bli utav det. Ja, helt det kan enkelt. Nog bli ett par avsnitt kanske. Ska du säga. Det, eller så kan det bli ett väldigt långt. Så kan man göra. Vi har inte bara en Jesper och en Martin, utan vi har ju två Danielarar med också. Förutom mig själv då, så har vi en Danielarar till. God dag Daniel, hur står det till med dig? Har du ont i håret? Nej, jag har inte ont i håret för en gångs skull. Menar du att du inte har partat den här helgen? Jo, det har jag faktiskt gjort, men det var väldigt lugnt. Jag har ju faktiskt haft så tur så att jag har ju bytt jobb och jobbat en hel vecka på det nya jobbet. Så att just jag har haft fullt upp, det har varit jättespännande och jättemycket att göra. Och man har ju lärt sig jättemycket så att all fokus är lägga på det nya jobbet. Du har ju blivit larm. Vad har du fått göra? Har du gått sådana här roliga internutbildningar och sånt? Eller hade du redan gjort det? Nej, jag kunde lite sen innan. Och sen har jag blivit inkastad i jobbet på en gång med att dra massa kabel och sätta upp massa rör och grejer och förberedande för installation. Så det är roligt. Mm, du är helt slut nu då, har det varit när du kom hem i fredags antagligen då, med tanke på allt nytt. Ja, menar. Faktiskt. Det har varit mycket att tänka på, men det är roligt. Det kommer bli jätteroligt det här. Mm. Spännande. Ja. Vi hoppas få höra mer om dina eskapader inom larmteknikbranschen. Ja, jag sitter själv och väntar lite på övervakningskameror och sånt, för det är ju lite av en våt dröm att hålla på och jobba med. Så det ska bli kul att se vad som finns att erbjuda där. Ja, snart så kommer han titta på oss alla genom våra kameror. Ja, vänta bara. Jag börjar redan sätta klistermärken på mina här. Har du också ett klistermärke på din webbkamera på laptopen? Nej, jag har ju... den ena laptopen har ingen kamera och den andra... titta på om ni tycker det är så väldigt roligt då. Jag har ingenting att dölja. Ja, det är bra, det är bra. Sen... Ja. Sen med själv då, som jag sa inledningsvis, så har jag ju mer eller mindre legat däckad. Jag har jobbat, har jag gjort, precis som vanligt. Men när jag har haft en sån här... Alltså jag har ju trott att jag var på väg att dö varje kväll här nu. Så att jag har ju trott att varje morgon så har det liksom varit världens ände. Och så kommer jag ju liksom inte... Ja, har du haft en sån här manlig sjukdom? Ja! Stackare. Ja, verkligen synd om mig. Så att jag är liksom, jag har jobbat, kommit hem, sovit, gått och jobbat. Du vet, man är ju lite korkad så man går och jobbar i alla fall. För att man måste ju hålla de där pengarna, säger man ju. Så att jag har suttit här nu idag och lite grann igår och försökt gå igenom den här en väldigt händelserik vecka när det gäller vårat gebit faktiskt. Det har hänt väldigt mycket på den här veckan. Så att med det så kan jag väl redan då introducera dagens ämne. Det blir en väldigt nyhetsberikad show vi kommer att framföra här för er. Så att vi har en hel del. Vi går rakt på sak och tanken var ju då att med det att jag har varit sjuk så har det ju inte blivit att jag har lyckats att plocka ut någon vinnare på våran lilla tävling förra veckan. Att få välja ämne. Vi flyttar den till nästa vecka. Så att på onsdag kommande vecka nu så vill vi ha ett förslag på ett ämne vi ska diskutera eller ta upp till nästa veckas podd helt enkelt. Självklart så kommer de som redan har gett svar att få vara med i den deltaga i den utlottningen som kommer att ske. Men vi flyttar själva tävlingen en vecka framåt. För att som sagt, jag har inte orkat, haft tid och haft lust och sätta mig ner och gå igenom det där. Men tydligen så är jag inte döendes, så att vi tar det som sagt. Men nu, veckans show går vi in på helt enkelt. Nyheter! Och det blir en hel del som sagt. Vi börjar med att en ny våg av ransomware sprids över Europa. Ransomware är döpt till Petyaware och är en ny variant av Petya. Ransomware använder samma sårbarhet kallad Eternal Blue som ransomware WannaCry gjorde. Bland de drabbade finns Ukrainas banker, företag och även deras statliga elbolag. Andra företag som har drabbats hittills är Antonov, flygplanstillverkaren, ryska oljebolaget Rosneft och danska transportföretaget Maersk. Med det här så har ju då Göteborgs hamn legat nere faktiskt, för att det är inte bara Maersk som har drabbats utan även APM Terminals som driver Göteborgs hamn. Så att hela Göteborgs hamn har faktiskt legat nere den här veckan. Vilket för mig då har inneburit positiva saker. Jag har inte haft massa lastbilar och tampas med när jag ska till Skandiahamnen, som det heter, för att hämta mina grejer som jag gör varje dag. Så att det är en liten positiv grej i det hela. Men du hade ju lite åsikter om det här, Jesper, med att det inte var ett ransomware. Eller hur? Ja, det verkar ju faktiskt på de analyser som jag har läst och ifrån uttalanden ifrån olika folk som har djupdykt i det här, att det beter sig inte riktigt som ransomware. Ransomware brukar ju ta den data man har på hårddisken, skapa en nyckel, kryptera det med den här nyckeln och sen kan man då kontakta den som har gjort ransomware-viruset och få en motsvarande, alltså en privat nyckel för att dekryptera alltihopa igen. Men det här viruset, det är till att börja med så förstör det boot record helt oåterkalligt. Det går inte att återställa hårddisken. Och sen genererar det en slumpmässig nyckel som det inte finns någon privat nyckel till att kryptera med. Det vill säga i praktiken förstör den all data. Och ja, det här är ju lite underligt. Så att en misstanke som många har är att det är någon som har försökt förklä ett destruktivt virus som ska förstöra någonting någonstans som ett ransomware-virus och släppt ut det. Och det faktum att det gör en massa så här skada över hela världen, det är bara en ren täckmantel. Det finns ett mål någonstans, ja, som det spreds ut i först helt enkelt. Ja, jag läste ju, eller hörde jag på rad, nu är jag blev osäker på hur jag tog del av den nyheten faktiskt. Men det verkar som om det här enligt den, jag har tyvärr ingen källhänvisning till det här eftersom att jag tror jag hörde det på radion. Så var det någon expert som pratade om att det troligtvis skulle vara en attack på Ukraina i sig, eftersom att de flesta företag som överhuvudtaget har blivit attackerade av det här har någonting med, antingen så ligger de i Ukraina eller så har de någonting med Ukraina att göra. Mm. Och det passar ju rakt in i att då finns det ett primärt mål, i det här fallet kanske Ukraina, och det är de man vill skada, och sen alla andra som kommer i vägen, ja, det är bra täckmantel. Ja, precis. Det kanske kommer en ny finslipad version av det här som kanske tar över det riktiga landet. Som de skulle attackera från början, det vet man ju inte heller. Nej, det vet man inte heller. De muteras ju hela tiden, och det är många som bara laddar ner ett sånt här virus, gör lite ändringar och skickar dem vidare, så att ja. Spännande. Dra ut nätverkskabeln innan ni går och lägger er. Ja, det är snudd på så att man vill göra det alltså. Nej, herregud, man får ändå klippa av den istället. Det är ingen som kan sätta i den igen. Så det är lika bra. Är det någon annan, förutom jag då, som har blivit, ska vi kalla det för drabbad av det här? För att det kan man ju faktiskt ja, nästan påstå att jag blev med att APM Terminals då, som blev drabbat och gjorde så att inga lastbilar kunde få hämta container där. Nej, inte mer än indirekt att det blev riktigt, riktigt pådrag på IT-avdelningen och tajta upp alla maskiner, en hel serie uppdateringar på alla Windows-system och sådär. Det är bra respons i och för sig, men det ställde ju till den del när man skulle köra ifatt allting på så kort tid som möjligt. Och det är ju en kostnad som man ofta inte räknar med på såna här grejer också, men det stör ju väldigt mycket även de som inte direkt råkar ut för det. Man är tvungen att säkra upp systemen. Mm. Men då släpper vi det och så går vi vidare helt enkelt till nästa nyhet. Och det är så att Asus släpper grafikkort för att gräva kryptovaluta. Det finns ett kort för Nvidia och ett kort för AMD. AMD-kortet baseras på deras vanliga RX470. Mycket sexigt namn. Nvidia-kortet är däremot anpassat för att endast gräva eftersom det saknar portar för att ansluta skärmar. Alltså, skapa ett grafikkort för att gräva kryptovaluta. Är det verkligen rätt väg att gå? Eller? Alltså, det går väl hand i hand med att de har tillverkat ett moderkort med massor av portar för just grafikkort och mina. Men grafikkort och mina, alltså, jag får inte ihop det, om förstår du vad jag menar då? Ja, hur det här är ju egentligen inget nytt. Både Nvidia och AMD har ju länge haft OpenCL mjukvara man kan köra på sina kort och diverse andra. Det finns några grafikkortsspecifika, men det är i stort sett bara OpenCL man använder idag för att göra matematiska beräkningar på grafikkorten. För att grafikkorten är ju oerhört bra på att köra många saker parallellt. Så har du någonting som till exempel säger att man har ett schackprogram, där är det ju massor med beräkningar, alltså oerhört många för att räkna dragen framåt i tiden. Men de är ju väldigt lätta att köra parallellt. Man behöver ju inte veta resultatet av en för att köra en annan. Man kan ju köra dem parallellt med varandra samtidigt. Och det är ett grafikkort väldigt, väldigt bra till. Och en vanlig CPU är sämre, för den vill ju göra saker i serie så att säga. Och en vanlig CPU idag kan ha 4 eller kanske 8 kärnor, och ett grafikkort kan ha 128 eller ännu mer. Och det här är lite, det är lite det man spelar vidare på. OpenCL har länge använts i olika simuleringar och sånt där, när man simulerar material, när man räknar på byggnader om de kommer att rasa eller sådana saker, för det går mycket fortare när man har vanlig CPU. Men det har inte varit så sexigt och det har inte kunnat sälja till vanligt folk. Men nu har man ju någonting som man kanske kan ha en stor marknad för, som vanligt folk kan köpa, och det är ju kryptovaluta. Och därför vinklar man det lite så här. Det är egentligen samma saker som de har haft tillgängligt länge, men riktat just mot kryptovaluta och med ett försök att få, ja, vanligt folk att smälla upp en kryptofarm i sovrummet eller någonting. Och rätt väg. Ska man köra bitcoin, då är det ju inte rätt väg, för att bitcoin är gjort för att vara väldigt svårt att beräkna med vanliga datorer. Då ska du använda specialkretsar och specialmaskiner, och dessutom är det oerhört svårt att konkurrera på bitcoin idag. För att det finns stora farmar som tar upp hela fabrikslokaler i Kina och i Ryssland där de sitter och farmar bitcoins. Men andra som Ethereum och annan nyare valutor, där går det ju riktigt, riktigt bra att använda ett grafikkort för att räkna. Så att jag tror att de har hittat en ganska bra nisch som kommer att bli stor ganska snart. Jag håller ju med dig, Daniel, lite grann det här med att det är konstigt att kalla det ett grafikkort, men min fundering är ju som så här att man kan ju seriekoppla massa grafikkort för att få bättre prestanda. Men kan man seriekoppla ett grafikkort med ett sånt här kort, för att det här kortet måste ju vara bättre på att göra beräkningar och inte behöva visa video, för det gör ju det första kortet. Hänger ni med på vad jag menar? Man utnyttjar bara kraften. Det här miningkortet behöver ju inte ha någon grafikkrets som visar utåt någon skärmanslutning, så det borde ju vara mycket, mycket bättre på att beräkna. Om man då kan utnyttja det tillsammans med ett annat grafikkort i något spel, så borde man ju få ännu bättre prestanda än två vanliga grafikkort. Nej, det är ju ett vanligt grafikkort, så att det gör ju egentligen ingen direkt skillnad i beräkningskapacitet så. Men ja, du kan alltså när du kör SLI eller någonting, så ena grafikkortet har ju ingen display. Då kan du ha ett sånt här. Mm. Eller två eller tre. Det går ju att köra flera parallellt. Det är bara lite besvärligt med drivrutinerna, men ja. Än så länge är det väl inte värt, för att det kortet är väl säkert snuskigt dyrt om man jämför med ett vanligt grafikkort. Ja, ett problem med det här är ju att när du ska göra såna här beräkningar, då vill du ju inte att det blir något fel någonstans. Men när du tittar på grafik, om det blir lite fel i några polygoner här och där var tionde uppritning, det är det ju ingen som märker. Så att de är ju dyrare för att de är så att säga precisare och mer noga. Det är samma som CAD-grafikkort, är ju dyrare av samma anledning. Ja, det stämmer. Men men att kalla dem grafikkort, ja, det är ju så att förr så kunde man köra riskberäkningar på grafikkortet. Idag är det egentligen tvärtom, att ett grafikkort är en serie risk-CPU-er som kör ett program som visar grafik. Det är därför det är så lätt att göra om dem till någonting generellt så här. Men. Med det så tycker jag vi kanske då avslutar det och går vidare till nästa. Och då är det ju så att Storbritannien, de har skaffat sig ett helt nytt trevligt krigsfartyg, nämligen HMS Queen Elizabeth. Och det är det största krigsfartyget i deras flotta. Och varför rapporterar vi om ett krigsfartyg i våran podd? Jo, för att det här krigsfartyget som är nytt kör Windows XP. Det oroar många, och inte minst på grund av den senaste, som vi tidigare sa, ransomware-attacken. Som drabbat brittiska NHS. Men även eftersom att Windows XP är en end of life. Och kommer inte få några fler säkerhetsuppdateringar och buggfixar. Men försvarssekreterare insisterade att ingen behöver oroa sig, eftersom deras system är tillräckligt skyddade. Man kommer även ha så kallade cyber specialists ombord som kommer att skydda systemet. Mer än så går man inte in på i detalj om hur de skyddar systemen. Men vi vet redan innan i fallet med Stunex att även om systemet är airgreppade så lyckades man komma åt dem. Alltså jag ser ju framför mig här nu de här så kallade, inom parentes, och cyber specialist ute på havet där i den här lilla båten. Och så blir det liksom krigsläge och de slänger sig på sin lilla kompakt dator för att liksom skydda den med hela sin kropp. Är det så de kommer att göra, tror jag? Jag tänker ju som så här, att det är klart att det är säkert ända tills första missilen har skickats iväg av en hackare. Ja, just det. Och då är det ju frågan om var hamnar den någonstans? Ja, men det är ju, alltså, allting är ju säkert ända tills någon tar sig in. Och så det spelar egentligen, alltså, även en olåst dörr är ju säker tills någon obehörig tar sig in. Jo, men man har ju hellre en säkerhetsdörr än en kinesisk eller japansk sån här pappersdörr. jo, men... Ja. Ja, jag vet inte. Det är, ja. Det är konstigt val, men... Ja, det är inte så konstigt egentligen. De beställde ju mjukvaran 2004 och den levererades som färdig lösning nu. Och 2004 då är XP, då är state of the art. Ja, fast på Linux hade vi fortfarande rullande releaser då. Så att... Jo, men visst är det så. Men samtidigt så är det att försöka få, ja, särskilt då var det ju svårt att få företag att inse, eller regeringar att inse behovet av den här typen av skydd och uppdateringar. Då var ju inte, alltså visst, riskerna var ju väldigt stora, men det var ju inte lika mycket i spotlight. Folk visste ju inte om det. Det är ju helt annorlunda idag, som väl är. Och samtidigt, om man tittar då på amerikanska krigsfartyg, kör fortfarande NT, Windows NT, i sina system, som har lika stora befogenheter och kan skjuta iväg missiler och allt möjligt. Så att det här är ju faktiskt ett steg i rätt riktning. Framtiden är här, eller vadå? Ja, jag vet inte om det är ett steg riktigt, men alltså, ända fram, men... Ja. Nej, men alltså, det jag däremot tänker på vid sådana här tillfällen är, varför framtidssäkrar man inte från början? Varför beställer man ett system, säg 2004 som du säger då, där beställer du ett system och det levereras, vad blir det, nästan 10 år, nej det blir ännu mer. 13 år senare så är alltihopa i drift. 13 år senare. Ja, och varför har man inte då tänkt tanken att om 13 år när det här kommer att levereras, det kanske finns något, vi kanske ska hålla det lite öppet. Ja, det är, alltså, det är så väldigt lätt att vara efterklok, men jag förstår många av de anledningarna att det blir så här. Sen att jag inte håller med om dem, det är en annan sak, men jag förstår mycket av resonemanget. Men ja, det är ju samma, jag menar, när man tittar i bankomater som kör OS2 och Windows NT, har du tur så är de så nya som XP. Jag menar, vi är omgivna av sånt där överallt. Det kostar väldigt mycket pengar att utveckla sånt här och att utveckla om det till en ny plattform. Jag menar, den budgeten, vem ska betala det? Det kommer inte att hända. Och det är ju därför NHS hade såna stora problem. Det är därför man, ja, är lite orolig för de här fartygen. Och, förståeligt. Ja. Mm. Men det där är ett bekymmer och jag vet att det är många företag som väl är, har börjat titta på att ha Windows, eller Linux-baserade lösningar istället för Windows-baserade lösningar av just den anledningen. Det går mycket lättare att säkra upp. Du kan veta exakt vad du kör för tjänster i bakgrunden utan att egentligen behöva fundera på saken. Och det är mycket lättare att uppgradera till moderna, säkrare system. Det är en positiv utveckling. Och vi får väl hoppas att framtida krigsfartyg kör Linux. Ja. Mm, det här är alltså anledningen till varför Linux på skrivbordet inte har tagit så lång tid att ta sig fram, på grund av alla de här inbyggda systemen som fortfarande kör. Nej, vi släpper det. Nej, det är inte så. Men det är ju det att folk kör vad de är vana vid och utvecklarna utvecklar det vad de är vana vid. Och det är lätt att hitta folk som trots allt har använt mycket Windows. Ja. Även för militären. Så att, ja. Mm. Precis. Hur avslutar man det här? Gira styrbord. Ja, vänta, jag ska bara starta om. Men det släpper vi det och går vidare. K-mail har skickat krypterade brev i ren text. Med version 4.11 av e-postklienten K-mail introducerades funktionen skicka senare. Funktionen gjorde att man helt enkelt kunde schemalägga att skicka sina meddelanden vid ett senare tillfälle. Oturligt nog var den här funktionen inte kompatibel med e-postklientens OpenPGB-funktion. Det har resulterat i att meddelanden har skickats osignerade och okrypterade. Den här buggen har funnits i systemet, håll i er nu, 4 år. Men den ljusa sidan av det hela är att buggen nu är fixad. Är det någon av er som använder eller använt K-mail under de senaste 4 åren? Martin? Ja, det var kort och koncist. Det är som jag nämnt tidigare, det här med e-postklienter, det är ingenting jag har hållit med på länge. Men nu blev... Någon som har en åsikt om det då? Vad sa du? Någon som har en åsikt om att de har skickats okrypterat? Nej, men det är smidigt. Om man nu har slavat bort ett mejl så ligger det någonstans på någon annan server någonstans. Kan man gå in och hämta det? Det kan man ju även om de är krypterade i och för sig. Men... Jo, sin egen. Men det är ju lättare om man glömmer bort nyckeln eller så är det ju... Ja, nu är det bara att kopiera klistringen och skicka igen. Det är väl ungefär där fördelarna tar slut. Ja, nej, men det är... Ja, precis. Nej, men samtidigt så är det ju, det är en relativt obskur situation. Alltså att man kör krypterat och man vill ha fördröjd sändning. Mm. Samtidigt är det tråkigt att det var så. Ja, sen är det som sagt, det handlar ju inte om hela klienten i sig, utan det är just den här funktionen med att skicka senare. Så att har man använder man K-mail och skickar direkt och har krypterat eller krypterat och signerat sina brev, så har det ju funkat. Utan det är ju bara den här funktionen som har varit den här buggen i. Men som sagt, nu är det ju fixat, så att det är ju inget problem längre. Har de skrivit någonting om varför det tog 4 år innan de märkte att buggen fanns? Eller åtgärder det? Ja, det var någon användare som hade hittat det där av någon slump, tror jag. Mer finns om det här både på våran blogg, linusbloggen.nu, och i länken källhänvisningen till den här nyheten. Så att, är man intresserad och vill veta mer, så går man in på linusbloggen.nu och läser vidare helt enkelt. Jo, med det så går vi vidare till nästa nyhet. Och nu är det så att Not a Hot Dog-appen från serien Silicon Valley finns nu på Android. Ni vet ju att vi här på Linux-podden och Linux-bloggen alltid ligger i framkant. Rapporterar om det senaste, viktigaste och de seriösaste nyheterna. Eller? Nu kan vi stolt rapportera att den berömda Not a Hot Dog-appen från den banbrytande och revolutionerande tv-serien Silicon Valley äntligen finns tillgänglig för oss som använder Android. För den som har följt oss här på Linux-podden, Linux-bloggen ett tag, vet att vi är ett fan av just den tv-serien. Och vi har rapporterat om det förut, om just den här appen, och det var när den släpptes till iOS. En utförlig recension kommer ni att få under veckan i bloggen och i nästa avsnitt. Jag lovar, jag ska testa den på fler än 2 grejer. Är det någon av er som har provat appen ännu? Daniel? Nej, jag satt här och funderat när du läste iOS. Jag blev så här, jag har ju faktiskt en sån telefon nu. Du har det? Ja, tror det eller ej. Jag har fått arbetstelefon. Det var inte dugg bra. Oj! Nej, men då är det ju jättebra. Du måste ju kolla vad det är för kablar. Då riktar du appen och kollar ifall är det en varmkorv eller är det en kabel. Och du ser, alltså visar den att nej, det är ingen varmkorv. Ja, det är ju lysande. Då kan du lugnt använda det. Måste jag testa. Det tycker jag. Det är ju ganska bra när man är osäker på om det är en varmkorv. Precis. Ja, annars kan man ju smaka på den. Det är kanske inte alltid bra när man håller på med kablar. Nej, jag tror du har faktiskt kanske valt fel yrke nu, Daniel, om du nu ska smaka på allting du ser. Ja, det var oseriöst. Jag får ta och installera den här appen helt enkelt. Ja, verkligen. Så att du får verkligen köra Not a Hot Dog redan efter. Vi får införa den som industristandard i kabelinstallationer. Att man måste kolla att det inte är en varmkorv man installerar. Helt klart. Ja, nu har vi varit seriösa nog för hela veckan, tror jag. Japp, vi släpper det, vi går vidare. Microsoft goes open källkod på sätt och vis. Som sagt, det är ju en sanning med modifikation. Det har visat sig att delar av källkoden till Windows 10 har läckt ut och blivit publicerat på sajten Beta Archive. Olika källor säger olika angående hur mycket av Windows 10 som har läckt ut. Allt ifrån cirka 1 GB till 32 TB. Koden är i alla fall nu, ska vi se vad jag har skrivit här. Koden är i alla fall nu blivit, har i alla fall nu blivit nedplockad från Beta Archives. Men det kan påverka, störa och innebära en säkerhetsrisk då illvilliga kan ha fått tag i koden och utnyttja svagheter i, som finns i den här koden. De vet inte vem som har läckt uppgifterna ännu, men enligt The Verge kan läckan höra samman med de två män som i helgen greps i Storbritannien misstänkta för olovligt ha tagit sig in i Microsofts nätverk. Vad tror ni? Skulle de släppa hela Windows fritt istället? Eller? Nej, till att börja med så kan de ju inte släppa hela Windows fritt, för de har följt med tredjeparts kod under licens i det. Så att, jag menar, det är i stort sett omöjligt att komma dit. Men i det här fallet så det verkar inte som att det finns särskilt mycket i kernel, utan det verkar vara drivrutiner, kringliggande grejer och sådär. Illa nog, för att det är oftast där man hittar buggar, för det är oftast det som är mer slarvigt skrivet och inte lika väl testat av Microsoft. Men inte fullt så illa som att hela källkoden finns nu att bara ladda hem någonstans. Mm. Och det är ju här säkerhetsrisken kommer in, med tanke på att hittar man då sårbarheter i till exempel wifi-drivetriner, kan vi säga, som finns just i Windows 10, så kan man ju alltså ta sig in både i datorer och nätverk via det här och förstöra och göra illvilliga saker stort sett hur mycket som helst. Ja, alltså även om man inte kan så att säga ta över hela datorn, så får man ett fotfäste och kan till exempel köra lite egna program och sådär. Då är det ju en ypperlig zombie, ett sånt här, såna här nätverk för fildistribution eller attack eller någonting. Och, ja, det är inget vi direkt behöver mer av, snarare tvärtom. Plus att många av de här virusen vi pratade om tidigare använder ju olika såna här sårbarheter för att få ett fotfäste. Och sen använder de andra sårbarheter för att eskalera och totalt infektera. Och det är ofta lättare. Sådana finns det, men de är inte så allvarliga, för du måste ju komma in på maskinen först innan du kan använda dem. Ja, det här kan ge en väg in. Så att, precis. Det är just den här kedjan av sårbarheter som är riktigt allvarlig. Att tre olika sårbarheter som i sig inte är så farliga för att de kräver så specifika omständigheter, tillsammans kan de leda öppen väg rätt in i en dator. Det är inte bra. Och vi har ju sett redan, alltså den här senaste, vad ska vi säga, halvåret blir det, blev väl mindre än så till och med just det här med WannaCry och det vi sa nu här med Petya Warp. Alltså hur mycket oreda det kan ställa till, även om kanske det var inte riktigt det. Så, även om de som gör det här från början kanske inte riktigt är medvetna om att det kunde gå så här illa. De kanske bara var ute på större ut lite datorer, få lite pengar. Jag menar, det var inte många kronor de begärde. Jag tror inte ens de trodde att det skulle bli så mycket med WannaCry-grejen exempelvis. Eller? Det ligger det nog mycket i. Och sen är det ju också det att även om man kanske drömmer om att det ska bli mycket, men man förstår ju inte konsekvenserna. Nej. Mm. Så att det här kan ju göra saken ännu värre om det här inte då blir tilltäppt på något sätt genom att Microsoft får gå igenom koden ordentligt igen för att kolla. Det är väl det de kommer att göra i och för sig, får vi hoppas. Ja, men om det nu är en så stor mängd material så tar det ju tid att gå igenom. Så att det finns ju risk att någon självklart annan hinner före. Mm, jo, det gör det. Men vi släpper det nu och så går vi vidare med lite fler nöjesnyheter faktiskt. Det är nämligen så att serien Halt and Catch Fire kommer tillbaka. Det är nämligen så att serien Halt and Catch Fire, som handlar om de tidiga åren inom hemdator- och it-branschen, får sig en fjärde och därmed den sista säsong. Man hade tänkt att avsluta historien Hur man hade tänkt avsluta historien förtäljs inte då. Den fjärde säsongen kommer att bestå av 10 avsnitt, men när det sänds är för tillfälligt oklart. De 3 första säsongerna av Halt and Catch Fire finns på HBO Nordic och serien kommer då att ha premiär i USA den 19 augusti på AMC. Är det någon av er som har sett Halt and Catch Fire? Nej, det var ingen som hade gjort det. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Nej, har du inte? Jag skäms ju lite för att jag är ju stor retrodatornörd och jag har inte sett den, så jag tänker väl åtgärda det. Det tycker jag verkligen. Den ska bara se. Alltså, det finns även, vi har pratat om det här tidigare, både om Halt and Catch Fire och nu kommer jag inte ihåg namnet, men det är en dokumentär på Netflix om Compax uppgång och fall, kan man väl säga. Den första säsongen av Halt and Catch Fire, kan man säga, det är mer eller mindre den historien, fast lite mer fiktivt då. Men så att, har man sett den dokumentären, så kommer man, alltså, tycker man om datorer, tycker man om internet och ja, då är det en serie man bör se, tycker jag. Så att jag rekommenderar den starkt. Nu väntar jag på fjärde säsongen, för jag har ju sett alla 3. Då blev det veckans filmtips också. Vi går vidare. GNU GPL version 3 fyller 10 år. Det är inte var då man får vara med och fira att en licens fyller år. Men så är det nu. GNU GPL version 3, som står för GNU Public License version 3, fyllde i dagarna 10 år. Visserligen har det kommit och gått andra öppna licenser under den här tiden, men GNU GPL har alltid en speciell plats i hjärtat. Någon som har en kommentar på det här, Daniel? Nej, jag är faktiskt väldigt dålig när det gäller det här licenssnacket och rättigheter och sånt. Mm. Martin då? Har du något att säga om GPL? Nej. Alltså, inte mer. Det är en viktig licensform. Det hade inte varit för GNU GPL, så hade vi inte suttit med många av de systemen vi sitter med idag. Nej, hade det inte varit för GNU GPL så hade vi nog inte suttit här vi sitter just nu och pratar om det vi pratar om. Verkligen inte. Faktiskt. Så den har ju GPL-licensen har ju varit väldigt viktig. Jag tror, jag vet, eller kommer ihåg, så var det väl inget liknande som gynnade skaparen, eller vad man ska säga. Det har ju funnits liknande licenser tidigare och finns ju fortfarande, men just det här att man hela tiden vill, vad ska man säga, om man använder sig av koden och modifierar den, att man också får pusha det uppåt, så att säga. Hur säger man det? Jag är väck idag. Det kliar fortfarande lite i hårbotten. Ja, det gör ju det. Ja. Jesper kanske kan förklara det där. Han kan säkert det här på alla sina 5 fingrar. Ja, det kan väl vara så. Jo, GPL är ju, nu GPL är ju faktiskt väldigt unik på det sättet att den tänker på användaren, den tänker på den som får mjukvaran, att man ska alltid få källkoden. Att Stallman anser ju att det är en grundläggande rättighet, att om jag får en mjukvara att köra, så är det klart att jag måste få titta hur den är gjord och få ändra den efter mina behov. Och det är därifrån GPL kommer då. Och den version som de allra flesta känner till och använder är faktiskt GPL V2. Och skillnaden med V3 som kom för 10 år sedan är att man försöker få bort ett par kryphål som trots allt finns. För att under GPL V2 kan jag till exempel göra en applikation och så ger jag bort. Jag ger alla applikationen och källkoden, men jag har patent på vissa delar i applikationen. Så då kan ändå ingen annan göra ändringar och skicka vidare, för att då bryter de mot patenten. Och GPL V3 tillåter inte det. Och det här har ju lett till en hel del kontroverser, och därför tycker jag det är ganska intressant med just V3, att en del accepterar den inte. Linus Torvalds till exempel släpper all Linux-källkod i GPL V2. Den är inte V3. Och ja, han ställer det kravet på alla som levererar mjukvara där då till, eller källkod till Linux-kernel. Medan däremot Stålman förstås tycker att V3 gäller. Och ja, leder till ganska intressanta nördkonflikter på diverse forum det här. Som är ganska... Ja, V3 är ju mer strikt än V2 är också. Vet jag. Den är mer restriktiv på många saker. Ja, precis. Delvis patent. Fast... Och sen finns det också någonting som man kallar för Tivoification. Som är alltså, det var Tivo som började med det, att de tog ju GNU-kod och så byggde de en manik som de kallar Tivo, som de kunde spela in tv och sen spela upp den och så vidare. Allt var helt lagligt och helt above board. Men och du hade källkoden, så då kunde jag ta den källkoden och göra lite ändringar i hur Tivo funkade. Så försökte jag ladda ner den till min Tivo. Då behövde den krypteras med en viss nyckel för att fungera, och den nyckeln hade jag ju inte. Så då hade de gått runt det på det sättet. Strikt talat, per bokstav så följde de GPL V2. Men du hade ändå inte friheten. Och ja, Stålman är inte så förtjust i det här förstås. Så, ja, jag vet inte någon som är det förutom möjligen Tivo. Så att V3 försöker förhindra det. Och sen har vi det stora bekymret som kommer idag. Och det är software as a service. Som till exempel Facebook, Twitter... alla såna där man helt enkelt bara loggar in på en hemsida, kör applikationen så att säga i browsern, och ja, det kan ju vara GNU programvara där bakom, det kan vara GPL, kan vara vad som helst. Du kör ju aldrig programmet själv, så hur ska du komma åt den källkoden? Hur ska man kunna skydda det här? Så ja, en GPL V4 kanske kommer snart när Stålman har tänkt färdigt. Det ska bli spännande att se. Ja, man kan säga mycket om Stålman, men på sätt och vis så är han ju faktiskt ett geni. Ja, alltså han är en oerhört, oerhört smart man med ett ytterst dåligt socialt interface. Men det är ju... Han tänker på sånt här. Jag menar, folk anklagar honom för alla möjliga grejer och vara paranoid och så vidare. Och i slutändan visar det sig att han brukar ha rätt. Han har bara ett dåligt kodat GUI. Det har han. Ja. Om vi ska tala rätt språk, menar jag. Ja. Med det kanske vi släpper och så går vi vidare till nästa nyhet helt enkelt. Då är det så att Entroware lanserar nytt. Det kanske inte är det mest kända aktören på marknaden. Men det borde kanske vara det, i alla fall för oss Linux-entusiaster. Entroware är nämligen en brittisk hårdvarutillverkare som tillverkar högkvalitativa Linux-datorer. Nu presenterar de i alla fall två nya maskiner. Entroware Hybris R1 och Entroware Apollo R3. Två bärbara datorer för de som är kräsna och vill ha topprestanda. Datorerna levereras med, gissa vad? Ja, just det. Ubuntu. Närmare bestämt Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 17.04 eller Ubuntu... Ska vi se om vi får det här? Mate? Är det rätt, Jesper? Mate? Vi säger det. Ubuntu? Det blev nog jätterätt. Ja, det blev rätt. Mate 16.04 LTS eller Ubuntu Mate 17.04. För mer info följer man bara länken i show notes. Och ja, Entroware levererar till Sverige med svensk tangentbord. Är det någon av er som har hört talas om den här tillverkaren förut? Nej. Martin? Nej. Daniel då? Nej, ingenting jag har sett. Ja, kanske om jag undersöker det lite närmare. Det är så väldigt mycket man kollar på genom åren, så att vissa saker det fastnar man för och vissa det går förbi. Någon annan? Martin, har du någon erfarenhet av Entroware? Nej, faktiskt inte. Då frågar vi Jesper. Nej, inte något direkt sådär. Men här, det är ju det är intressanta maskiner, så att men å andra sidan ligger de i en liten annan prisklass än vad man vill köpa som privatperson, tror jag. Ja, det här är ju tänkt att vara speldatorer och vad heter det, speldatorer och arbetsmaskiner för kontorsarbetsmaskiner. Mm. Så att de kostar nog en peng eller två. Men däremot, om inte jag minns helt fel, så är det Entroware som tillverkar en dator som heter Liberboot, med just Liberboot som nu står det still, vad heter det? BIOS. Vad är Liberboot nu då? BIOS, just det. Det kan nog stämma, för att jag satt och läste om det här för ett par veckor sedan, att och det är ju en ombyggd Lenovo som har en X220 som har Liberboot firmware på moderkortet och även borttagen Windows ME, den här som vi pratade om har lite underbara buggar för några veckor sedan. Och det är väldigt intressant faktiskt, för att det är lite kinkigt för de flesta att få ihop en sån. Det är, man behöver chip... chipkontaktorer och promprogrammering och grejer, och ja, de flesta känner sig kanske inte så bekväma med sånt, så att det är väl smidigt att kunna köpa färdigt. Ja, precis. Men det verkar inte som de här Entroware levererar datorer till Sverige. Jo, Liberbooten vet jag nog. Jo, jag är helt säker på att jag har kollat upp att de gör det. Jag är inne på deras hemsida och de säger att inte att det är okay. Som att de levererar till Sverige. Ska jag ta tillbaka det då, menar du? Spanien, Tyskland, Italien. Frankrike. Ja, men gör man beställningen? Ska vi, ja, om det är de som gör Liberboot så står det likadant. Och gör man då en beställning på datorn? Jag testar för att se på den Liberboot för att se ifall man kunde få den till Sverige. Och då kommer det alternativ att du får Sverige och svenskt tangentbord. Det är så här att det de inte har till Sverige är vad de kallar DPD. Alltså att egentligen skeppa direkt till dörren till företaget. Mm. Det har de bara till ett begränsat antal länder. Det har säkert med något skeppavtal att göra. Mm. Men du kan nog beställa datorerna och få hem dem på posten. Det går nog bra. Ja, precis. Med det så ska vi se här. Det var ju inte... En sista nyheten för idag faktiskt. Jag har faktiskt inte hunnit skriva upp fler nyheter, tänkte jag. Men jag har en till som jag vill ta upp som nyhet innan vi avslutar nyhetssektionen. Och det är om en annan tillverkare, nämligen System 76. Också en amerikansk tillverkare av Linux-datorer. De har nu introducerat en ny Linux-distribution. Pop OS kallar de den för. Pop OS är egentligen inte något mer än en utvecklad version utav deras vidareutveckling på en Ubuntu GNOME-version. De hade i, vad var det, några veckor tillbaka har de haft en liten Twitter-kampanj, vet jag, där de försöker göra en typ Mr. Robot Anonymous grej om just det här, göra intresse för den här grejen. Jag har inte så mycket mer att säga om det, men i alla fall System 76 kommer att leverera en egen Linux-distribution. Någon som har några kommentarer på det? Det är väl de som ändå gör de här datorerna man ska kunna spela på. De är riktigt bra, kraftfulla med i7a och bra grafikkort. Har jag för mig, om jag inte minns helt fel. Jag ska låta det vara osagt, men det kan nog stämma. De har ganska bra kraftfulla datorer. Ja, det vet jag ju. Inte för att jag har någon själv, men jag hade ju inte sagt nej till att testa. Vi kanske kan skicka ett mejl till både dem och Entroware och se om vi kan få prova lite datorer. Ja, det skulle sitta bra faktiskt. Ja, precis. även svenska tillverkare, om det finns någon svensk tillverkare med svenska Linux-datorer, så skicka ett mejl. Ni vet vad ni skickar någonstans. staff@linuxpodden.nu. Så lovar vi att återkomma till er för att få testa era datorer också. Om ni vill det. Med det avslutar vi veckans nyhetssegment. Och som sagt var, jag sa att det var ganska mycket på den fronten idag. Så att... ska vi låta Jesper raljera lite om SSH kanske? Ja, det skulle vi ju kunna göra. Det är ju så här, för att ge en väldigt kort bakgrund, att en gång i tiden så ville man ju kunna ansluta till sin Unix-dator, var det ju främst då, men även till tidiga Linux-datorer, ifrån terminaler och över modem och även över internet, innan internet var det vi såg det som idag. Och då hade man någonting som hette Telnet. Allt det gjorde egentligen i grund var att man öppnade en terminal, helt okrypterat, bara en port rakt in på en Unix eller Linux-dator. Och så var det precis som om man satt lokalt, fast man satt över en någon form av modem eller nätverksanslutning då. Och det här var ju väldigt populärt. Och det har väl egentligen ökat i kapabilitet också, så att man kan inte bara logga in, utan man kan också köra grafiska applikationer och allt möjligt över den här typen av uppkopplingar. Och det dök upp diverse olika standarder för att utöka det här och så vidare och så vidare. Men sen märkte man ju att det är lite farligt på internet. Vi behöver kanske kryptera. Vi behöver någonting som är väl skyddat, så att inte vem som helst bara kan stövla rakt in på våran dator och ändra och ställa till och göra vad som helst. Och där blev det också en hel del varianter som började dyka upp, men en som blev standard till slut och som är oerhört bra idag, det är SSH. Det står för Secure Shell. Och vad det var ifrån början var egentligen bara en ren ersättning till att, som man kallar det, telnätta in, det vill säga att man får upp en kommandoprompt på en annan, på en Linux-dator eller en Unix-dator då. Men idag kan man göra så mycket mer med den. Man kan köra program lokalt på datorn och få resultatet tillbaka över SSH, man kan köra grafiska fönster, man kan köra filöverföring och man kan till och med köra ett helt filsystem, precis som man gör med Windows fildelning eller Samba eller så, över bara en SSH. Och det här är ju väldigt, väldigt praktiskt. Jag kör det själv hemma. Då har jag på min filserver bara en SSH-server. Jag kör OpenSSH. Det är den absolut vanligaste versionen av SSH, för det finns flera olika till Linux då. Kör en OpenSSH-server. Och så kör jag SSH-klienter på mina olika datorer. Så att här för ett tag sedan, när jag var bortrest, jag satt på ett hotell i Borlänge med halvdassig internet och öppnade en SSH-koppling till min filserver hemma genom brandväggen. Och då kunde jag titta på, jag hade lagrat några SVT-filmer som jag kunde titta på direkt över nätverket. Jag behövde aldrig ladda ner dem, jag bara mountade filsystemet som om det var som om jag satt på nätverket hemma, och så körde jag. Och det här är ju alltså oerhört smidigt och praktiskt när man väl har satt upp det. Ja, okej. Okay. Och hur svårt är det att sätta upp då? Ja, på servern så behöver man installera OpenSSH-paketet. I Ubuntu så är det så enkelt som en apt-get, eller att använda mjukvaruinstalleraren. De är lite olika i olika fönsterhanterare. Men det är bara att leta upp OpenSSH. Då vill man ha servern. Sen installerar man OpenSSH-klienten på sin desktop eller laptopmaskin. Och sen är det egentligen bara direkt. Då kan man för det mesta direkt med default ansluta och logga in med sitt namn och lösenord. Och sen gör jag så här, att jag skriver en liten förklaring av några av de olika sakerna man bör tänka på med när man använder ett SSH-filsystem. I den lilla texten som vi lägger ner vid det här avsnittet. För att om jag sitter här och rabblar bokstavskombinationer så tror jag inte att det hjälper särskilt mycket. Men det är så att det finns olika typer av kryptering. Och det finns olika typer av möjlighet att komprimera och så när man kopplar upp SSH. Och idag, de allra flesta hyfsat moderna Intel-CPUer och även ARM-CPUer, förutom tyvärr den i Raspberry Pi, de har hårdvaruaccelerering på viss kryptering. Och slår man på det, då blir det så väldigt, väldigt smidig kryptering att ja, jag får högre hastigheter över SSH än jag får över Windows-fildelning. Och ja, det tycker jag är oerhört imponerande och bra. Och det tar inte mycket CPU, så att laptopen har lång batteritid fast jag sitter och för över filer. Och ja. Ja, just det. Ja, jag tänkte fråga som så här, är det väldigt lätt att sätta upp eller finns det nog kanske grafiska hjälpmedel? För de som inte har varit med från början och kört Linux och inte hackat så mycket i konsolen så kanske de vill ha något grafiskt hjälpmedel. Finns det några vettiga sådana eller? Tyvärr inte. Men å andra sidan så vill man bara komma igång och börja dela filer och så, då behöver man inte göra någonting på någon kommandorad eller så, utan man bara installerar OpenSSH som server och sen OpenSSH som klient. Sen finns det möjlighet att en del, det är väl ett grafiskt hjälpmedel, att en del av de här filhanterarna till Linux, där kan du då öppna en ett SSH-filsystem direkt ifrån den. Annars får man faktiskt skriva en rad på kommandoraden för att lägga till ett SSH-filsystem på datorn. Jag kan skriva en sån rad så att man ser hur det går till. Det är egentligen bara en fråga om att man måste ju veta om man har en IP-adress eller vad man nu har till sin server så att man kan koppla upp sig mot den. Och detsamma gäller ju om man vill öppna genom brandväggen och komma åt utifrån. Ja, då måste man ju gå in på sin router och öppna en port in till servern. Och det är ju, där finns det ju tyvärr inga så här enkla genvägar. Där måste man logga in på sin brandvägg och välja portarna och förstå vad man precis har gjort för att det ska fungera. Men det är heller, när man väl har gjort det en gång eller två så är det inga konstigheter. Nej, det låter ju väldigt lätt. Och jag menar, de som inte har hållit på och hacka i konsolen, de kommer ju förmodligen växa lite som i Linux-användare när de har lyckats gjort det. Ja, det, som sagt, det är hemskt enkelt. Det är möjligen en eller två rader man kan behöva göra om när man gör det här. Och det kan man också stoppa i ett litet, bara kopiera ner i en motsvarande textfil, alltså ett litet skript. Och så bara dubbelklickar man på det varje gång man behöver använda det. Så funkar det. Sen en annan fördel med SSH när man sitter, som exempelvis du sitter på din laptop och så håller du på att göra grejer på någon, antingen en annan klient eller en server. Och du sitter kanske söker resultat på sig. Du googlar resultat och hittar ett kommando du vill köra. Då är det faktiskt bara till att kopiera och klistra in och så trycka enter och så är det liksom igång. Ja, precis. Det är hemskt enkelt. Så att det är inte så att du måste, alltså du sitter på en dator, läser på i webbläsaren kanske på den och hittar någonting du vill göra på din server. Det är inte det att du får sitta, du behöver inte sitta och knappa in allting, utan det räcker att du kopierar det, klistrar in det och så trycker enter och så är det liksom igång det du har hittat att göra. Så att SSH är bra på det sättet också, att det liksom inte är, samtidigt som du är, det som du är lokalt på din egen dator. Ja, precis. Men när man så att säga har öppnat en session, om man öppnar en kommandoradsession till sin server, då är det precis som om du hade gått bort till din server, slagit på en skärm och kopplat in ett tangentbord och satt dig vid den. Bortsett från att du har tillgång till allting du ändå har vid din desktopmaskin, webbläsare, och om man har gjort anteckningar hur man ska göra, eller våran lilla Linuxpodden hemsida där det står precis hur man gör. Mm, precis. Mm. Men för att bli lite meta då, så satt jag och hade lite tråkigt idag. Jag har två servrar här hemma här just nu. Min lilla Raspberry Pi som jag kör som webb- och Nextcloud-server. Och så har jag en gammal laptop, en gammal... Vad är det för något? Det är en gammal AEEE-PC med atomprocessor. Och en gig, det är inga stora grejer det här. Men jag sitter och testar på den, så satt jag lite tråkigt. Hade SSH-at in till min Raspberry Pi. Tänkte, nej, måste göra någonting på den andra. Så jag SSH-ade från den ena. Jag satt på en klient, SSH-ade in på en klient. Som jag sedan SSH-ade in på den tredje klienten. Och gjorde det jag skulle göra. Ja, man kan kolla bort sig ganska rejält. Det kan man. Men det jag tycker är viktigt att komma ihåg att det här, visst, man måste kanske titta lite på kommandoraden, särskilt om man vill lägga till en som en fildelning och sådär, men det är inga konstigheter, det är i stort sett klipp och klistra och ändra en IP-adress eller ett namn, och det är inte värre än så, och det kan vara de första stegen på att, jag menar, kommandoraden är inte så hemsk, den är inte så farlig, och det kan vara riktigt trevligt att sitta och latcha med, tycker jag. Mm. Och jag tycker när man har lärt sig kommandoraden lite grann, då är den ju faktiskt mycket, mycket smidigare än att använda några grafiskt hjälpmedel också. Ja, definitivt. Det tycker jag också. Och sen, som sagt, vill man in och göra ändringar i inställningar, då finns det inget direkt grafiskt hjälpmedel till de här SSO, utan det är en textfil där det står... där inställningarna står. Men jag tycker faktiskt att det är riktigt bra, för att i den textfilen som default, alltså den man får ifrån Ubuntu eller vad man nu installerar, där står ju väldigt tydliga förklaringar vad allting är. Mm. Så att det är liksom, ja, det är aldrig några tveksamheter, och det är väldigt liten risk att man ger sig på någonting man inte borde. Och som sagt, man behöver egentligen inte röra något när man bara vill ha igång det. Det funkar jättebra. Jag har direkt. Ju inte gjort någonting med mina SSH-servrar. Nej, precis. Jag har bara kört igång dem. Och det man kan göra för att delvis öka säkerheten lite och göra det lite smidigare, det är att man kan göra en nyckel. Och då gör man en nyckel på sitt konto på servern, och så gör man en nyckel på sin egen dator, och så kör man, antingen kopierar man för hand eller så kör man ett kommando som heter SSH-add-key, som lägger över de nycklarna så att de växlar publika nycklar med varandra. Då kan man logga in utan lösenord, för man använder nycklarna. Och då kan man också göra så att man stänger av inloggning med lösenord utifrån internet, för då kan ju ingen knäcka lösenordet. Men det är egentligen lite steg två när man börjar känna sig lite tryggare. Men Det finns väldigt mycket möjligheter. Ja, det är en väldigt bra funktion det där med nycklarna i alla fall. Jo, jag kör ju alltid med, jag har ju nycklar på mina olika, så att jag kan direkt öppna ett filsystem, bläddra på dem eller hoppa över på min server och titta på gammal mail eller vad som helst när jag vill söka på någonting. Jag speglar ju, jag använder ju normalt Gmail, men jag speglar ju allting på servern så att jag har tillgång till all mail lokalt. Och ja, oerhört smidigt. Så att ja. Mm. Ja, men du sa att du skriver någon liten... Jag skriver en liten lathund egentligen, och ja, lägger till två överkursgrejer. Den ena är att man kan köra då, man kan välja vilket skiffer man använder, alltså vilken kryptering man använder. Och om man har en modernare Intel CPU, då kommer det att leda till, ja, oerhörd minskning i CPU-belastning och ökning i hastighet i anslutningen. Och sen även då hur man gör med nycklar, hur man skapar sin egen nyckel och hur man gör en, så att säga, nyckelväxling mellan server och sin egen maskin, så att man sen efter det kan logga in direkt utan lösenord. Medan ingen annan kan göra det förstås, för att de har ju inte nycklarna. Så att, ja, precis. Bra, då avslutar vi det. Och en sista liten grej innan vi avslutar dagens avsnitt, det är att vi har en veckans app. Det var ett tag sedan. Det är nämligen så att vi sitter just nu och provar en ny, ska vi kalla det för ordbehandlare, textredigerare. Litet alternativ till Google Docs kan man väl säga. Inte lika avancerat, men ja, det är lite. Programmet heter i alla fall Etherpad. Etherpad är en öppen källkodslösning och webbaserad. Och det är då en realtids redigerare. Där man i realtid flera stycken kan redigera dokument som vi sitter och gör just nu. Och en stor fördel med just Etherpad enligt mig, och jag vet att många av oss är förtjusta i Markdown, det är att man kan använda just Markdown när man skriver i Etherpad. Så att det gör vi just nu. Så att som sagt var, det här var ett tips som vi fick utav, ska jag se, du får rätta mig om jag har fel, men Bitten, var det inte du på Telegram, en av våra lyssnare. Så tack för förslaget. Och var det inte du, så tackar vi i alla fall den som kom med förslaget. Och ger du dig till känna om det inte var Bitten, så nämner vi dig i nästa avsnitt. Med det så säger jag, Daniel, take it away! Yes, nu kör vi. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi drar oss med en del kostnader. Inte så stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Hej då! Hej då! Hej då!